Ey yer! Suyunu yut! Ey gök! Sen de tut! Denildi. Su çekildi. İş bitirildi. Gemi Dudi'ye oturdu ve zalimler topluluğu yok olsun. Denildi.